6.000 bilioi biztanlen daude. Erdiak, eguneko $2 irabaztarekin mantentzen da. Munduko 475 pertsona aberatzenek, mundu erdia bezainbeste botere daukate. Pertsona aberatzenen 1%, pertsona pobreenen 47%, bezainbeste diru irabazten du. Estatu Batuak munduko biztanleriaren 6% dira, baina munduko aberastasunaren 48% daukate. Iparraldeko biztanleriaren laurden batek munduko energiaren 60%-a kontsumitzen du. Datu hauek eta beste milaka datu batzuek dira kapitalismoa herri honi eta mundu honi eskaintzen diotenak. Suntzitu kapitalismoa.